الذي الله غزاد ته نزل چرا نازلوی من السماء دبر طرفنا ما ان ابو بقدر په اندازې باندې داغي اندازا او مقدار د الله دو طرفنا د باران مقرر فانشرنا نراجن دے کون من بهی پدیو بو سرا بندتن میتا اغکل مر یو علاقہ او زمکا بالکل چشوی او د اس قسم زرغنی او کروندی قابلنی رب العالمین باران رو ورئی او د باران پزریبانی اغکل عباد کی او د زرغنی قابلی کی نکم ذات چید دی مریض مکی پا جوندی کولو قادر دے او د دین قسمہ قسم بوٹی روستو بان قادر دے کذالک تخرجون دارنگ بتاسن دا قبرون رویستے شئی و لتسرنگ دا باران دا وریدو دا پار اللہ پا تقدیر کی او لیتا او یو وقت لکلے نداسی دا مرو جندی کی دو دا پار اللہ پا تقدیر او اختل فیصلہ کی او رز مکرر کرے چی اغاو رز دا قیامت تا کل چی اغاو رز رو رسی نداتون مردگان و اللہ را جندی کی او دا کم زندگی چی دی بندگان تا دا امانت پتور ورکڑے اللہ دنی امانت تا پوش بکئی چه اے زما بندہ ما کال دا امانت پتور وڑیر لی قیمتی عمر درکڑو چه دا دمر قیمتی عمر چی پدی زم ملاوی دم او پدی زما نارازگین ملاوی دتا پدی عمر کی سکڑی نایات کی دا دلیل عقلی دے دپار دا اسباب دا قیامت والذی اللہ غزاد تے نزل من السماء ماء چرالیگی رانازلی دا اسمان دا طرف نما انگو بقدر پا اندازی و تقدیر سرا فانشرنا نراجون دے کو منگا بیہی دی باران پا ذریعی بلدتا میتا اغاکل مر کذالک تخرجون دارنگ تاسو با دا قبرون رویستے شئی اس دعوی دا کسرنگ باران اللہ دا بندگان دا رزق یو ذریعہ کر زولے نیواز دا سبب ندے بلکہ نورم دیر اسباب دی اغا اسباب سری وی پہنچا سور لئی دی دیو ملک نبل ملک رزئی و تجارتو نا کوئی اللہ دا رزق یو عجیب انتظام جوڑ کرے او یا پا کشتے اور جہازنوں کی سورے گئی دیو ملک نا سامان اڑائی بلتے اڑائی او دا دا معیشت او دا گزران یو ذریعہ اللہ جو رکڑے لکا باران دا ورولو دا ذریعہ دا دا مخلوقات دا رزق ندارنگی آواز دا ندے بلکس خلق تجارتو نہ کئی والنبی اللہ غزاد تے خلق الازواجا چی پیدا کری دی جوڑے جوڑے کل لہا تولے سم رسی زن چی دین جوڑے جوڑے دی پاغے کے نر دے پاغے کے مادر آو پدی طریقی دنیا کی دا کائنات و مخلوقات فارکڑی وجعل لکم آو پیدا کری دی تاسو دا پار من الفلک دا کشتونا والانعام و دا زناورنا ما حق ترکبون چی تاسو پسور لکوئے یو ملک نبل ملک رزی کل روچی سفر دے نکل دا سمندر سفر دے لتستوی دید پارا چی برابر شیطاسو علا ظہوری ہی پشاگانو دا دغی حیوانات ظہوری ہی کی ضمیر دے انعام تراجی اور جنسو نزک ضمیر دا مذکر مفرد راجی کو لتستو علا ظہوری ہی دید پارا چی برابر شیطاسو پشاگانو دی زناور ثم تذکرو نعمت ربکم او بیار آیات کئی تاسو نعمت دخپل رب چا اللہ سمرہ احسان کڑے تعالی سورنی پیدا کړي هغه سورنی درته تابعدار کړي او پاغه باندې پاسانه یې سره سفر کې سامان دیو ملک نه بل ملک توري کدا سفر تا پیدل کوله او دا سامان دی پا دی خپل سر او شاوڑه نو سور تکلیف کو دا اللہ نعمت را یاد کئی از استویتم علیه کل چه برابر شئی تاسو پا دی سورلو و تقولو او تاسو آئے سبحان اللذی پاک دی حغزات دا عیبننا دا نقصاناتو نپاک دی دا شریکانو نپاک دی سخر لنا حازا چه تابی کڑی دی من دا پار دا حیوانات ورسم را طاقتور حیوانات ہی اسو خچر شل اخان شل لیکن یو معصوم پسون و اسونا او خان روان کڑی او سور اللہ دا غیب دماغ و ذہن کی ددی انسان تابی داریخ او اوخ کدا اللہ سور لیلو حکمتون دی سمر لیلو بارو دی دا فراک میں سرے بی غمی چه پرینزی نو بزګر زی صحرا کې او یو رسوبوس کې نو ورځو پوری وو گزاره کولې شي او الله دا سي قوت ورکړي کچره دې کې ناشته نه شو نو کولاړ غدا سامان دې ته چا ورخه جوړ بزم کبانی کې ني انسانان کې خپل سامان اتړي بیا الله قوت ورکړي پورته شي او ورځو پوری دې یعنی بلا وګو سفر کولې شي دمر او بده اس کی چه او رضا پوری بیادل دو گو ضرورت لی و تقول تاسوائی سبحان اللذی پاک دے حغزات سخر لنا حاغا چه تابی کری دی من دا پاردا وما کننا لہو او نیمون دیل را مقرنین تابی کون کی او زمون دا قابون دا خبر باروا تاسو ګورئ نه یو حیوان چې کله الله پاک کتابداري لري کی نو ټول کله یو نشي نیوي بیا ټول کله یو غوا یو غوي نشي سنبالولې او چې الله تابې کړی نو پسو نو خان یو معصوم روان کړی وما کننا له مقرنین او نو موږ دې لره طاقت لرونکي چې دامه د قابو د لاندې روسته وي و انا بشکمنه الی ربنا خپل رب طرف تا لمن قلبون خام خاور گرزیدن کیو لکه دی سرلو پا ذریع چه دیو کلی نبل کلی لزو نو داسی بیوزل لدی دنیا نا اخیرت طرفتت للرش و انا الی ربنا لمن قلبون او موخ پل رب طرفتا واپس کی دن کیو خام خام ویدی اولی ہوئے چه رب تب واپس کیو بعد اہل علم لکلی ویس ورلی بانی سڑے زنی وخصور شیو نو اسی نظر کی مستی را رش بلکہ مرد در آیات کی او دا سور لئی دا سوری دل دا خطرین خالی دی نو دلوائی اسی نظر دا سور لئی دی دا مرد سبب جور نشی او سا نچکی نی نو مرد را آیات کا چه مرد را آیات چی خام خاصلے پل بو باسی یادتا وائی تی چی پدی سور لئی سوری نو اخیری سور لئی مر آیات کا چه کٹ کے بخل کو اچولے و قبر لبجو لکه دا سورلی دا نو اخیری سورلی مرایا دا او مسئول دو آگانی دیئے که مفسرین ذکر کری پکار دارے چی دا سورلی دا سورلی دو اگر دو آگانی سلے یادو کیا ویئے دا امیر المنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے علی بن ربیعہ و تابعیہ یو مالی رضی اللہ عنہ کا تو چه دتا سورلی راوستے شوا دتا سورلی راوستے شوا نو کلے جپاغے کی خپل اخپا کیفا پر رکاب کی وی بسم اللہ سنت طریقہ لاغا گاڑی موٹر لا عرص و سورلی لے وقی جنو خوش جلا خیف کو بڑھوان لکے او دا چکی ریو بسم اللہ نو کله چې برابر شو او تین آستو پس ورلی ویلی الحمدللہ او داغین پسیوی سبحان اللذی سخر لنا هادا وما کننا له مقرنین و انا الى ربنا لمنقلبون داغین پس ثم حمد اللہ تعالی ثلاثا دا اللہ حمد ادری پیری ہوئی وکبر ثلاثن او دری پیری الله اکبر وی ثم قال او بیوی سبحانك لا اله الا انت قد ظلمت نفسي فاغفر لي پاکی د تعالی را یا الله تعالی بغیر بل د عبادت لایق نشته مگر تی ما پزان باندې ډیر زیات او ظلم کړي نو تر الله بخنو کی او به ثم ضحک دیو خان لگ فقلت له مما ضحکت يا امير المؤمنين دا ول دیو خان لگ نبی رضی اللہ عنہ ورته ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل او داسی کړي دی او خان د نماز کو خان دي ته وی تابعداري د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او پورا عمل د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم مونته نقل له داسی او عمل د حضور صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک نه سرګن شوی نه چې صحابه کرام دا غي سنی دي کړي نقل نه دي کړي هر یو خبره محفوظ پرته ده ویدہ غشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم خان دلی نماز کو خان دل نما ورطوی لیو دا اللہ حبیبا قربان دا تاسولیو خان دل وی فرمائل وی تعجب کئی اللہ کما یلیق بشانہی دخل بندنا چکن دا بندوی چی اللہ مالا بخنو کی نوی اقول اللہ وی علم عبدی انہو لا یغفر الذنوب غیری زما دے بندت سنگ پتا دا چه گناہونا بغیر زمانا بلسوک معاف کولی نشی بس ما اقبل بندہ معاف ندا سنت طریقہ لگ چه سڑے اخفقی دی پر اکاب کی او خیق پنوئی سبحان اللہ چه پسور لئی برابر شوی الحمدللہ او بیاوے سبحان اللذی سخر لنا حازا وما کننا لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانك لا الہ الا انت قد ظلمت نفسي فاغفر لي زکا کلا دا سور لئی سور ایدن نسری اخیری سور ایدن نچی دے دا گناہن و مافی و غاڑ آو اخیر کلمیں جوڑشی جی لا الہ الا انت هر وخت کی مرگ د انسان سره ګرځي او حدیث پاک کې راغلی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وای نبی علیہ السلام ززان پس رستو فسورلی شروع کړو نو کله چې نبی علیہ السلام پسورلی برابر نو درې پیری الله اکبر وی درې پیری الحمدلله وی درې پیری سبحان الله وی یو ځلی وی چې لا اله الا الله او ایدی اگا سی ما بانی شار آوا چول لکا رستو سبسوری او غصر شادا سیو جنگی شاہ مبارک او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمو او بیا متوجی شو پدر وی نشتے او مسلمان سڑے چی دے سور شی پسور لئی او دا سیو کی لکا ما چوکل مگر اللہ رب العزت دیتا متوجی شی نو لکا سرنگی دا اللہ دا شام سر خواہی گی اللہ دا تبسم کئی یعنی خوش آلی گی دری بندن دری بندن خوش آلی او دا نبی علیہ السلام دا دعا موا دا مویل پکار دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام چکل پسور لئی وصور سو دری زنبی اللہ اکبر وی بیا بیوی سبحان اللذی سخر لنا حاضا وما کننا لہو مقرنین و انا الى ربنا لمنقلبون و بیا بیوی اللہم انی اسألوک فی سفری اللہ از سوال کم تانا پری سفر کل کی حاضا چدا دے البر والتقوى د نیکی او د پرهیزګارۍ و من العمل ما ترضى او هغه عمل درنه غواړم په دې سفر کې چې ته راضي کېږي اللهم هون علينا السفر الله دا سفر په مسان کې و اطوي لنا البعيد او د دې د الله رواله منترا رالن کې اللهم انت الصاحب في السفر الله ته په سفر کې زما مرګره وَالْخَلِیفَةُ فِي الْأَهْلِ او زمان پا بال بچو کور کی تخلیفہ ہے اللہم اصحبنا فی سفرنا اللہ دی سفر کی زمین مرگرے شا او زمان پا اہل و عیال کی تخلیفہ شا تا مبارک دعا بجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی چی زمان دا منافقان مشران و اغرز بیان ورکلوی پا دی وقت خرابی یعنی پا دی بانی وقت خرابی گی او دی چی کم فسق و فجور او کم فحش او بی حیائی کی باغی وقت نہ خرابی لازن خبری کفری دیکھئی پا خبر یعنی په دې باندې د دې داسې قیمتي وخت لري چې په دعا باندې د دې وخت خرابې دا یو قسم ته استهزاز د دین پورې او اصل کې راځي سینې دا په مشورې باندې کیږي وایي پرې رچنا مسلمانان نور عادت کیږي او خندا د دین پورې موږ نه کوو یعنی داسې د دین پورې خندا پکار دا په اسلامي قانون د دې خلق له چې بصوره سزا ملاوي رکی دې شي زجرن او تعذيرن دا قتل شي یعنی د حضور صلی الله علیه وسلم هغه مبارک دعاګانې هغه مبارک دعاګانې هغه باندې یو سره وای چې وخت خرابې وقت حکیمتی کیږي په دین باندې زموږ استاد هغه داسې خلق له مو وای چې خپل قیمتي وخت قران او دین لور کوي وې وخت قیمتي کول غواړي د دین لور کوي دا خبر ولته داسه مو اجر قیمتي وخت قران لور کنا کدا خپل عمر او وخت قیمتي کول غواړي نو قران تکینا وخت بلی قیمتي شو ورن نور خو بس لاړ وخت واغه وخت دې چې د کتاب الله او د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم داوی په خدمت کې تیر شو خپل عمر کو قیمتي کول غواړي هغه پرې دې طالبانو له زمو طالبانو چټي کېدا مې شکر او باسي چې موږ غوندې خلق الله دې خپل قران ته پریږدي سو کې ویل نه پریږدي او سو کې ورې دې نه پریږدي ورنه زموږ اعمال لو غورا زموږ اخلاق لو غورا یقینا چې دا دمر لوی کتاب دې چې موږ بالکل د دې د ناس ته دا ورې دې قابل نه یو سره په دې ختمي دور کې شکر نو واسي چې رب العالمین دې د غند ماحول لريسته خپل کتاب لیکنو ورنه دا سیم و چې کې دې شي په بل څه کې ناس قبل سکے ناس رہے مونی سرے اوزر یو خیار سڑے دینی معاملوں کے دیر گردے دو دیر قابل سڑے ہو نمارے عرض ویر اڈیر مستلے کیا روز شکر نو باسر کڈما میں پسی نیچی لم گردو نبیا بس اجرو علماء پس عبت کے گردو شکر دیر او خیار سڑے ہو وہ کونسا کا کار میں کولے آئے کی بم وقت تیرے دو نزو پدے شکر نا دا کوم چیزو دا علماء سر گردم او دین پا خدمت کی گردم نبدا دعا گانی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانی او د دې دعاګانو د وجه نه الله سفر کې څومره خیر اچي دا غو مبارک طریقه او قران هم ذکر کړی وا او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل تعلیمات کې ویل او دا یاد ساتي دا دعاګانی د ځان د پاره دي د بال بچ د پاره دي دنیا د پاره دي خیرت د پاره دي او نبی رسول اسلام فرمایلی د مسافر دعاګانې رکھی کیږي مسافر چې د کور ووت پس چې سفر باندې شروع شه د دعاګانې الله قبلې وجعلوا له من عباده جزءا او مقرر کړی دي دوی د مشرکانو له در الله لره من عباده دا الله د بندگانو نه جزءا حصدارا لړ ورته جوړی کړی وجعلوا له من عباده جزءا او مقرر کړی دي دوی الله لرا من عباده دا الله د بندگانو نه جزءا حصدارات جزء ان غنی معناګان علماء کړي امام قتاده ویلو یعنی ما عبد من دون الله عز وجل جزء ان ستوي هر غشه چې ما سی واد الله نه دا غي عبادت او بندگی کی دارنګ باز علماء لیکلي چې جزء ها هنا البنات وی دا جز نا مراد دیوی کلو نا دی جز اصل کی ٹکڑے تا وی اللہ تے دا اللہ دا بندگانو نا ٹکڑے یعنی اسی مکرکڑی وی دا ملائکی لو نا دی العیاذ باللہ دا نیکان خلق زامن دی شریکان ورت جور کری یعنی دا منی دا کتا سلمخ کی تیر شل چی دا اسمانو نا دزمو کو خالق اللہ دے او سم جعلو له شریکن او ولدن او بیا ورت شریک او اولاد جوڑائی نو جز دے دے کی او دا عربیت پنیز بانے جز پا مانا دا بنا تا مرازی زکا دا اولاد جز دے او عیساو ٹکڑا دا والے دے رو نو زکا ادل تا جز ان یعنی اوی او مراد تے نا بنا تی مراد تے ہر غشید امام قطع دا وی رحمہ اللہ چداغی عبادت و بندگی ما سیوا دا اللہ رب العزت نکی ما سیوا دا اللہ رب العزت نکی گی وجعلوا له او مقرر کړی دی الله لره من عباده دا الله د بندگانو نه جزء لنا ان الانسان بشک انسان لکفور مبین خامخا دے ناشکر اخکارا و سرگر دیر غط ناشکر دے اللہ وی دی احسانات لوگورا ما تا پیدا کرے اسمان او زمکہ میں پیدا کرے زمکہ میں در لفرش گرزولی دی کی ملار جوڑی کری باران و روم عرشے میں در تجوڑی جوڑی پیدا کرے پہوچا کی تاغ پار سورلئی دی پہ دریاب کی سورلئی دی او داغی دمر انعامات باوجود تماسر شریکان جوڑے ان الانسان لکفور مبین بے شک انسان خامخا ناشکر دخکارا امت تخذا آیا نولی دی اللہ مما دا حق مخلوقاتن یخلق چی پیدا کری دی بنات نورا دا دمر مخلوق بیشمار پیدا کرے چی مخلوق دا غیشمار نشی کولے نو پا دے دمر مخلوقاتو کی زان لئی لگی لئی صداری دا پارلونی و اصفاتن بالبنین او غرکڑی یی تاسو بالبنین پزامنو سر و اصفاتن بالبنین او غرکڑی یی تاسو پزامنو سر مشرکانو تاوی چی گرستاسو خدا حال لے چی سوگدر تاوی چی لور دے پیدا شوی نو مخد دا خبکان تکتور شی او دا غصی او دا غم ندک شی نخپلق وی اے مشرک دمر خفا کیگی او بل طرف تا اللہ تا دلون نسبت کے داستا انصاف تے و اذا بشر کلچ زیر ورکلشی احدهم یود دویتا بما پہا غصبانے غرب للرحمانے چی بیان کری دی دی رحمان تا مثلا تا مثال کے چستا خنور پیدا شوی زول وجہه مسودت نوگر زی مخداغ تکتور وہو کزوین او دے دا غصی او دا غم نڈک دی ناغا مشرکانو کافرانو خبری کئی من مسلمانم پزان گدارو اس کی سمر خفش دلون پا پیدا کی دو نمبارکی سوک ورکی او نسوک مبارکی اخلی بلکہ بعضی زنانہ ہو دلون پیدا کی دو تو وقت دا سی خبری دفلین رو باسی چی اغا کفری کلمات بلون خفکی دل دا دا مشرکانو طریقہ و آلان کتاب سے تیرشی چی سمر فضائل او سمر وعدی دا اللہ و دا رسول لطرف نا دلون بارکی دی نا دمر دا زامن بارکی نشتا او من یونشعو فی الحریت اے ہر غصوب چی دا غی پالن کی دیشی فی الحریت پکالو کی وہوا دا دی من پہ اعتبار بانے دے وہوا او دا مخلوق چی غلونا او زنانا دی فی الخسوامی فجگلک غیر مبین نشی سرگندول اخپل دلیل و حجت یعنی اغا مخلوق دیکھ داوئی چی زنانا پخپل حسن کی کالو تا محتاج لی کد نارینا گنتی کدی حسن کی کمال وی نو نارینا تا دخپل حسن دان دا پارا دا کالو ضرورت نشتا او دا زنانا حسن کی نقص دے نو اغا پا کالو بانے اغا نقص بورا کولش دا سرہ دا سپینو ضرور کالی او پا جگڑا کی آغا یعنی کس دعوی دا نو دا جگڑی کی میدان تراوتی نشی او خپل خبر کولی نشی ناقصات العقل لی وی دمر کمزور مخلوق اے مشرکانو تاسو دا اللہ سر شریک کو او تاسو آئی جی دے لونہ دی تاسو آئی جی دا سری دے لونہ دی نوی تاسو دمر یعنی ناپوہ ایچی او دمر کمزور مخلوق چاگا پا خپل حسن و حائس کی زیوراتو تا محتاج دی اغای پا جگڑا کی خپل دعوی سرگندولی نشی خپل حجت نتاس را پاسی دی او دا سی کمزور مخلوق دامو دا اللہ رب العزت سر سکو شریک مکو او صدار مکو نو دیکی اللہ اغای تسکی زورن عورتن عورکی چی تاسو دمر ناکو ہے دمر ناکو ہے لکہ باز عرب قول امام ابن کثیر ذکر کرو چی بورا تاسو دمر کمزور مخلوق دا اللہ رب العزت سر سکو ہے شریک وی صدار گرزوئی چی داغی کمزوری اللہ رب العزت پدی ترتیب بانی قرآن پاک کی سکرے دا ذکر کرے دا عرب بھئی چی لنہ حاغ اولاد دے چی نصر حاب و کاؤن ددائی مدد سنے چی مدد غواڑی یا کا مدد کہنو جڑائے دا وبر روحا سرقا او کسی نیکی کئی نیاب پلار نغلا کئی یا بخاون نغلا کئی نبیاب داغی دی صدقی نصرها بکاؤن و برها سرقا امداد دی جڑا مدد چنی کئی نو بجاری کتانا مدد غاری نو جڑا او کس نیکی کئی ناغی سدا غلا دا پلار مور یا دا خاون دا سشیبے پٹکڑے نو بیا بدا غی احسان کئی دا دمر کمزور مخلوق مشرکان توی تاسو را پاسی دی او دا اللہ سر شریک وی صدار گرزوی بیا گو رئی سرنا والذی اللہ عزات نزل آچرا لیگی من السمائی دبر طرف نما ان امو بقدر پاندازی بانی فانشرنا بھی نراجن لے کو منگ پدیو بو سرا بلدتم میتا اغکل مر کذالک تخرجون دارنگی بتا سو د قبر مرویستے شئی نامک کی دلیل دا سی ذکر کو دیتوئی مسلمات کافر منی مشرک منی دہری منی چاو باران سراز مک جو اندے کی باران کی نین از مکسی دیتوئی مسلمات کافر منی مشرک منی دہری منی وی جدا منی نو نتیجہ بم منی لکہ دلیل چی منی نو نتیجہ بے خامخا منی کذالک تخرجون دارنگی بتا سند قبرن نرویستے شئی والذی اللہ غزات خلق الازواجا چی پیدا کری دی جوڑے جوڑے کلہا ٹھولے وجعل لکم پیدا کری دی تاسو دپار من الفلکی دی کشتونا والانعام اد زناورنا ما ترکبون آغا چی تاسو پی سور لکوئی لِتَسْتَوُوا دِلَ پَارَچِ بَرَابَرْ شَيْ عَلَى ظُهُورِهِ پَشَاگَانُوا دِدِ سْوَرْلُو ثُمَّ تَذْكُرُوا بِعَرَ آیَات كَئِ نِعْمَتَ رَبِّكُمْ اِنْعَامَ وَحْسَانَ وَنِعْمَتْ دَخْبُ الْرَبْ اِذَا اسْتَوَئِكُمْ عَلَيْهِ کَلَچِ بَرَابَرْ شَيْ پَدِ سْوَرْلُو وَتَقُولُوا دعی بننا د نقصاناتو د شریکانونا سخر لنا هادا چتابی کڑی دی منگ دا پار دا سور لئی وما کننا لہو مقرنین او نو منگ دی لر وسو طاقت لرن کی دتابی کولو و انا الی ربنا او بیشکم نخبل رب تالم قلبون خام خام مشرکانو دی اللہ لر من عبادہی دبنگانو دا اللہ نا جزعا لنائی صداران ان الانسان بیشک انسان کافر لکفور مبین خام خانا شکر دختارا ام اتخذ آیا نیولی دی اللہ مما دا مخلوق نا یخلقو چی پیدا کرے دے بنات لنا وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ او وَرَكُرِيَ تَاسُ تَزَامُنُ سَرَا وَإِذَا بُشِّرَكَ لَچِ زِيرِ وَرْقِشِ اَحَدُهُمْ يَوْدُ دُوِیتَا بِمَا پَاغَسْبَانِ غَرَبَ لِلرَّحْمَانِ چِ بَيَانْ كُرِي دِي دَي دَقَارَ دَرَحْمَان مَثَلًا فَمِثَالْ كِي ظُوَلَّ وَجُهُونِ گِرْزِ مَخْمُس وهو كظيم عديد غصي ودغم ندكي او من آياها مخلوق ينشأ چراغي پرورش وطالنك ديشي في الحلية فقالو قزوراتك حسن كي قالو تمحتاج دي وهو في الخصام او غيب جگرك غير مبين خبر دلیل خارق لنشي نو دمر کمزور مخلوق مد اللہ سر شریک وی صدار گرزو لے آیتنے کہ اللہ دمشرک